دا خو د علم پزایلو چې د قران کریم او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رڼا کې بیان شول. دغه سید علماي کرامو جد و جهد او د علماي کرامو واقعیات د علم د حصول په باره کې په تفصیلاتو سره بیان شول. دا قران کریم چونکی درس دا قران کریم دی، نو دا قران کریم عظمت، دا قران کریم لویواله، دا قران کریم شرافت دا څه دی؟ ورازو دا قران کریم عظمت او فضائل دا بیانو. قران کریم په ټولو کتابونو کې دا لوی کتاب دی او دا لوی رب العالمین دا طرف نه راغلی دی، د جبریل علیه السلام په واسطه باندې راغلی دی او په ټولو پیغمبرانو کې لوی پیغمبر سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د ټولو نه په غوره ملک کې نازل شوی دی چې هغه حجاز مقدس دی، یعنی مکه مدینه، او د هغې سره په نور اطرافو کې. دا ټولو میاشتو نه په غوره میاشت کې چې هغه د رمضان مبارک میاشت ده، په هغې کې نازل شوی دی. په ټولو شپو کې بهترین شپه چې شپه د لیلۃ القدر ده، په هغې کې نازل شوی دی. نو قرآن کریم دا ډیر زیات لوی د عظمت او د شرافت د کرامت کتاب دی. افتاب آمد دلیل آفتاب، بس قرآن کریم خپل خپل فضائل بیان کړی دی، او قرآن کریم کې د قرآن خپل ډیر لوی عظمت او کرامت او شرافت دا بیان شوی دی. قرآن کریم کې کله الله رب العالمین وای چې دا قرآن کریم ډیر لوی خیر دی، دیتا خیر کثیر ویلی شوی دی. من یؤت الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې د قرآن علم ورکړلی شو، چاته چې د قرآن کریم پویه ورکړلی شوله، نو هغه ته ډیر خیر ورکړلی شو. امام رازی رحمت الله علیه د دغه آیات په تفسیر کې لیکلی دی، قد سماه الله خیرا کثیرا فاترک القلیل واتبع الکثیرا. ای خلکو، الله تعالی قرآن کریم ته ډیر خیر ویل دی، نو لږ خیر پریږدی او پاغه ډیر خیر پسې ورپسې شي. نو د قرآن کریم نه مراد حکمت دی، او د قرآن کریم نه بل لوی خیر نشته دی. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، من قرأ القرآن ثم رأى ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقد استصغر ما عظمه الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، چاته چې الله تعالی توفیق ورکی چې دا الله تعالی کتاب اولولی، او بیا دا ویني یو سړی چې د دنیا په اعتبار سره هغه ته مال ورکړلی شوی، او دا وګڼي چې دته ډیر خیر ورکړلی شوی دی، زمانه او ته غوره شی ورکړلی شوی دی، نو دا کم وګاڼه هغه شی چې الله تعالی هغه ته عظمت ورکړی. الله تعالی چې کم شی لوی ګڼلی نو دا هغه سپک وګاڼه. نو قرآن کریم چې چاته ورکړلی شو، د قرآن کریم علم ته ورکړلی شو، د قرآن کریم طالب العلم شو، نو دته ډیر لوی خیر ورکړلی شوی دی. دویم، قرآن کریم کې کله الله تعالی ذکر کوي چې دا قرآن سبب د اتفاق دی، دا قرآن کریم سبب د مینې محبت دی، په دې سره دشمنیانې ختمیږي، په قرآن کریم سره اختلافات ختمیږي، دا دومره زیات عظم شان کتاب دی. الله رب العالمین وی سورة آل عمران یوسل دریم نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. الله تعالی وی ده الله په رسی باندې منګولی اولګوي، اختلاف او تفریقی ما جوړوي، ده الله تعالی نعمتونه یاد کوي په ذات باندې، په خپل ځان باندې د الله تعالی نعمتونه یاد کوي. تاسو دشمنان وای، الله تعالی د دې قران په وجه باندې تاسو ورونه ورونه کړلای. نو د قران په خپل عظمت او په خپل شرافت باندې دلالت کوي. کله الله رب العالمین وای د قران کریم د برکتونو سبب دی، دا د برکتونو کتاب دی، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. سورة المائدة شپک شپیتم نمبر آیت کے اللہ تعالی وی کچرت تورات والا پخپل وقت کی تورات نافذ کڑے وی داغی قانون او داغی قوانین نافذ کڑی وی قانونی شکل اگے تور کڑے وی او انجیل والا پخپل وقت کی انجیل تا قانونی شکل ور کڑے وی او د خپل زندگی قانون او دستور ګرځولې. وما انزل الیہم من ربهم او قرآن والا پخپل وقت کی د قران کریم نظام او د قران کریم قانون دا نافذ کی. لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو د لاندې طرف نه د پاسه طرف نه دیو ته الله تعالی وی برکتونه او پدی باندې راشي. د لاندې طرف نه سمانه ده یعنی مانا دا شول چې الله تعالی به لاندې زمکه چره آبادی کی پاغي کې ور رزقونه زیات شي د پاسه طرف نه په وخت باندې بارانونه کیږي. دا الله تعالی په قران کریم کې ذکر کړی دی لکه حدیث کې راغلی دی دا مهدی او دا عیسی علیه السلام په زمانه کې با رزقونه ډیر زیات شي برکتونه و ډیر زیات شي. د یو انار نه بلوی ډله خوراکو کې هغه نه ختميږي او د یو انار پوستکی سوري ته خلک کینی د یو انار د دغه پوستکی ری دغه سوري ته خلک کینی دا اوخي شوده به ډیر ډلو را پوره کیږي د غوا شوده به د وی قبلی د پاره پوره کیږي او د ګډ بیزی شوده به د یو خاندان د پاره پوره کیږي. دا ولی دا په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی متفق علیه حدیث ته. دا دومره برکتونه به ولی زیات شي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای دا برکتونه به زکه چې شریعت محمدی بنافذ وي دا الله تعالی دین او دا الله تعالی قانون براغلی دا قران کریم دوم په قران باندې به پیسری کیږي په قران باندې به عمل کیږي د دیو جنو الله تعالی برکتونه دوم رضیت کی نو دا ډیر د برکتونه کتاب دی. دغه سه قران کریم کې دا ذکر شوی دی چې قران کریم سبب د رحمتونو د الله تعالی دی. سورۃ الاعراف 204 نمبر آیت کې الله تعالی وی و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران کریم لوستل کیږي نو تاسو هغه ته غوږ کیدی او هغه ته چپ کینی دیره پاره چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. نو دا قران کریم دا د رحمتونو کتاب دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څ خلک د الله تعالی په یو کور کې راجم شي او د الله رب العالمین د کتاب درس او تدریس کوي نو دا رحمتونه پیراشي او دی پټکی د الله الا غشیتهم الرحمه د الله تعالی رحمتونه د خلک پټکی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. نو قران کریم دا د رحمتونو کتاب دی. پنځم فضیلت د قران کریم قران کریم سبب د خوشحالی دی دا د خوشحالی کتاب دی لکه سورہ یونس 55 نمبر آیات کې دا براشی الله رب العالمین وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا تا اے مومنان مسلمانانو پا دین اسلام منی خوشحاله شی اے مومنان مسلمانانو پا قرآن منی خوشحاله شی دا قرآن کریم دا خوشحاله کتاب دی پا کاردار چی نن دا قرآن کریم دا درس ابتتاح دا منگ او تاسو خوشحاله دا منگ او تاسو روحون خوشحاله شی او منگ دا اللہ تعالی دا دین نعمت دا شکریا دا ادا کولو پا خاطر باندی او دورکات منزکو الحمدللہ ویو چی الحمدللہ بیا پا منگ باندی اغا وقت راغی چی دا قرآن کریم درس شروع شو. شپغم فضیلت د قران کریم چې په قران کې بیان شوی دی دا قران کریم هغه عظیم شان کتاب دی چې په دې سره خلک د تیرو نه راورځي رڼا د توحید د الله تعالی ته. ډیر خلک چې هغه په کوپر کې اخته شرک کې اخته بدینه کې اخته رسم او رواج کې اخته کله چې هغه د الله تعالی کتاب واوري نو هغه د رسم او رواج نه د کوپر نه د شرک نه د بدینه نه قلار شي او رڼا د توحید ته رڼا د دین اسلام ته راشي. سورہ ابراہیم اول نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ مونگ نازل کرے دے او دا یو عظم شان کتاب دے دیر پارا چی تخلق دا تیارون را اوباسی رنا دا توحید دا اللہ تعالیٰ تلاش دا دین اسلام رناگانو تراش نو دا دومره زیات عظیم شان کتاب دی. کله الله رب العالمین وای وم فضیلت د قران کریم چې په قران کې بیان شوی دی، دا نه غلاره ده، دا سیده لاره ده، دا الله تعالی ته رسیدری د څوک چې ودی لار باندې لاړ شي جنت کې ودی الله تعالی سره ملاو شي. الله تعالی فرمای سورۃ الانعام یوسل شپږشتم نمبر آیات کې وهذا صراط ربک مستقیما وهذا صراط ربک مستقیما، دا قران کریم ستا د رب نی غلار ده، دا برابر لار ده. نو کله الله رب العالمین وای سورۃ آل عمران یوسل درې پنځوسم نمبر آیات کې براشي وان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، دا قران کریم سیده لار ده، نو د دې تابع شي، په دې پسې ور پسې شي. دا قران کریم خپل مقتدا وګرځوي، دا قران کریم خپل امام وګرځوي، تاسو پسې ور پسې شي. نو کله الله رب العالمین درې قران په زیرت د څه ذکر کوي چې دا قران کریم سبب د غوروالی دی. دا قران کریم علم الله تعالی هغه چاته ورکي چې هغه غوره خلک دي، قران ولا خلق دا غوره خلق دي. ثم اورثنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا، سورة الفاتر دو درشم نمبر آیت کی براشی اللہ رب العالمین وی بیا مونگ وارثان جوړ کړل د الله تعالی د دې کتاب هغه کسان چې هغه مونږ غوره کړو د خپل بندګانو. ته الله تعالی د خپل کتاب علم هغه چاته ورکی چې الله رب العالمین هغه غوره کړی. ته دې ټولو آیاتونو نه معلومه شوله چې قران کریم د ډیر زیات عظیم شان کتاب دی. قران کریم د ډیر زیات عظیم شان کتاب دی. دا الله تعالی دا کتاب چې چا راواغسته هغه به جنت ته ورنره باسي، جنت ته بلار شي دغه انسان. ابو ذر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی و اید الله تعالی پیغمبره انی اخاف ان اتعلم القران ولا اعمل به، اید الله تعالی پیغمبره زیریګم هسی نه چې قران کریم زده کما عمل پیونه کما. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل ان الله لا يعذب الله قلبا اسكنه القران، الله رب العالمين اغا زلت سزا نور کی چې په کم کې قران کریم می. په بل روایت کې راغلی دی احفظ القران، ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای قران کریم یاد کړئ، قران کریم باندې ځان پوی کړئ. فان الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القران، الله رب العالمين په اور باندې سزا هغه زلت نور کی چې هغه قران یاد ساتلی. د چا پدل کی چې قران علمي، د چا پدل کی چې قران کریم پروتي، نو هغه زله الله تعالی په اور باندې نه سوځي. نو قران کریم دا ډیر زیات بهترین کتاب دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القران وعلمه، په تاسو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د الله تعالی کتاب زده کی، په خپل بیان پوی کی، او به نور مؤمنان مسلمانان ته خی. نو دا د الله تعالی په مخلوق کې د ټولو نه بهترین انسان دی. هغه مشهور واقعې ده د ابو عبدالرحمن چې دا یو مشهور تابعی دی، او د دې حدیث نقل کړی دی د عثمان رضی الله تعالی عنه نه، او خپل زندگی قران کریم توقف کړی و، قران کریم ته خپل زندگی وقف کړی و. د عثمان رضی الله تعالی عنه د دور خلافت نه د حجاج ابن یوسف تر دور پورې د اویا کال تیر شوی، دا ټول وخت قران کریم لور کړو، او یا کال قران کریم لور کړی دی په جمعات کې نه سو درس تدریس پکاو. نو چاته ته پوسو ک وای دا دومره وخت دی په جمعات کې تیر ک د قران کریم په خدمت کې ولې دی دا تیر ک وای ذالک الذی اقعدنی مقعدی هذا، زه چې دی قران ته کې نه ولې ما، نو دا زه دی حدیث کې نه ولې خیرکم من تعلم القران وعلمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه قران کریم په خپل زده کی او بیا نور ته وخی. وی دی حدیث چې د دې جماعت کې کینولې نه، دا الله تعالی د کتاب درس، دا الله تعالی د کتاب ذکر، دا د الله پنځ باندې ډیر زیات غور عمل دی، او دغه انسان د الله تعالی پنځ باندې ډیر بهترین انسان دی. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د بصری امیرو، دا گورنرو، والی دیر بصری، دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې دی. خو لیکن د بصری په جمعات کې ویره قران کریم درس ورکاو خلکو ته، د الله تعالی کتاب به خلکو ته خود. انس رضی اللہ تعالی عنہ وی ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ زد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواته ولیګلم. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانه تپوس وک کای په ترکتل اشعریه، ابو موسی اشعری دی څنګه پرې خو دی هغه څه کار کو. نو انس رضی الله تعالی عنه ما عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل ترکته یعلمون الناس الخير، ما هغه په دسې حال کې پرې خو چې خلکو ته د الله تعالی کتاب خو ده، نو قران کریم درس خلکو ته کاوه د بصری په جماعت کې. نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا ډیر زیات خوښیار انسان دی، خو ما دا خبر او ته مو وای. نو د قران کریم زده کړه او قران کریم باندې ځان پوی کول دا ډیر جت بهترین شی دی، او بهتروالی د دینه معلومیږي کله چې په غزوه احد کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شول، نو دو دو کسان او درې درې کسان په یو یو ځای کې هغه د پن کله شول، په یو یو قبر کې هغه د پن کله شول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ویل و کم یو چې د قران کریم زیات ماهر او په قران کریم باندې زیات پویو، نو هغه به کې اول کې دی هغه مخ کې کوي. دا د قران کریم هغه غورواله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دغه ویل. قران کریم چې چا راغستل کوم قومونه چې قران خپل کړی دی، کوم سینو چې قران خپل کړی دی، کوم جبو چې قران راغستل په دې جبو باندې په تکلم کوي، هغه ته الله تعالی لوی درجه ورکړي. کمو خلکو کمو قومونو کمو وطنونو او کمو جبو چې قران کریم پرې خېره، نو هغه ذلیل شوی دی، هغه خوار شوی دی، هغه سپک شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، الله رب العالمین د دې کتاب د قران په وجه باندې څه خلک پورته کوي او څه خلک په دې باندې ذلیل کوي او سپکوي په دې باندې څه خلک. هغه مشهوره واقعه عمر رضی الله تعالی عنہ نافع ابن حارث د مکی مکرمی حاکم او گورنر مقرر کړو. نافع ابن حارث یو ځل عصفان نمیزه ته دا ته نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخیل ورغه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته د پوسوک من استخلفت علی اهل الوادی، تا د مکی په مکی په خلکو باندې تا د ځان نائب مقرر کړو کناسی تر اغلی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته نافع ابن حارث وی آو ما ابن ابزا د خپل ځان نائب مقرر کړ او زه تیر اغلم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته تا څنګه غلام کسری هغه نائب مقرر کړ دی، حاکم دی مقرر کړ دی. نو نافع وته وی رحمه الله یا امیر المؤمنین انه قارئ لكتاب الله تعالی عالم بالفرائض. اے امیر المؤمنین هغه خود الله تعالی د کتاب لستون کې دی، هغه خود الله تعالی په کتاب باندې پوی دی، فرائض بانی پویگی، اگر قاضی دید اللہ تعالیٰ پا دین بانی پویگی. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویل وی یقینی خبر دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العالمین دی قرآن پا وجبان دیر خلق اغیت لوی مرتبہ ورکی. نو اللہ رب العالمین دی منگا و تاستم دی قرآن پا وجبان مرتبہ رکی، دا لوی دا مرتبی کتاب دی. معاذ رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله مکی تراغه، نو ترسو پورې چې معاذ رضی الله تعالی عنہ په مکه کې وو، نو سہیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به د معاذ رضی الله تعالی عنہ خوا ته ورته قران کریم به دا غینه لوسته، قران کریم دا غینه زده کاو. نو زرار ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د سہیل ابن عمر ته ویل وې ته د خزرجی سړی نه ته قران کریم زده کې، یعنی د خزرج قبیله دی، دا معاذ رضی الله تعالی عنه د خزرج قبیله وي، ته د خزرجی سړی نه قران زده کیته. لکه نن سبا خلک کوئی چې تر پلانی نه زده کیره، پلانی قبیله سړی دی، دا پلانی چیرې پاکستانی دی، دا افغانی دی، پلانی دی، تر هغې نه قران زده کی. نو سہیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه زرار ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ته ویل و ای زراره هاذا الذی صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل سبق، وای دغه تکبر او دغه لوی چاری خو مونږه تباو برباد کړو، مونږه ورستو پاتې کړو، او دا خلک زمونږ نه مخکې شول، دغه ځای ته ورسیدل. نو د الله رب العالمین د الله تعالی په دین کې چې څوک مخکې او د الله تعالی کتاب زده کړی هغه ډیر مخکې شوی، او بیا ته هغه دا خبره وکړه وای زبر د خواته خامخا ورزم او زبر د الله تعالی دین هم د دغه معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نزد کوما. ورفع الله بالاسلام قوما كانوا لا يذكرون في الجاهليه، و ډیر خلک داسیو چې په جاهلیت کې دا غنوم چانه پیجاند، خو کله چې هغوی د الله تعالی دین قبول که اسلام قبول که هغې قرآن په لاس کې راواخیسته، سینو ته یې قرآن واچو، د هغې ژبې په قرآن باندې وخوځېدلې، نو هغې ته الله تعالی ډېر لوی اوچت مقام ورکړ. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته دغه اوچت مقام د خپل قرآن په وجه باندې راکړي، د خپل کتاب په وجه باندې دی الله تعالی مونږ او تاسو ته دغه مقام راکړي. حدیث کې راغلی دی انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا قرآن دا خلق دا د الله تعالی خاص خلقی، دا د الله تعالی خواص خلقی، لکه د هر یو بادشاه خواص خلقی ځان لای سه خلق ساتلی نزدې خلقی هغه ته، نو دا قرآن والا خلق چې دی دا خواص خلق دی الله تعالی. او دغه سی حدیث کې راغلی دی اشراف امتی حمرۃ القرآن، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قرآن والا خلق دا زما د امت عزت من خلق دی، و اصحاب اللیل او کم مؤمنان مسلمانان چې د شپې تهجد کوون کی دی، نو دا د الله تعالی خاص خلق دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه عزت من خلق او هغه بهترین خلق کوم دغه دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی من عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والا الله، چا چې د قرآن والو سره دشمنی وکړله نو د الله سره دشمنی وکړله، او چا چې د قرآن والو سره دوستی وکړله د هغې سره مینه محبت وکړه نو د الله تعالی سره دوستی وکړله. نو قرآن کریم دا دومره زیات عظیم شان کتاب دی. حدیث کې راغلی دی چې د زړونو ته زنګ لګي، زمونږ استادو د مؤمنان مسلمانانو زړونه زنګ شوي دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل که څرنګه چې وسپنې ته زنګ لګي نو دغسې زړونو ته هم زنګ لګي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله وی ای د الله تعالی پیغمبره دا زنګ به په څه باندې ختمیږي؟ د وسپنې زنګ خو په دې باندې ختمیږي چې پر اګمال ومګلی شي، په اور کې ورواچولی شي، وینځلی شي، نو دا زړه ته چې کله زنګ ورسیږي نو زړه به څنګه پاکیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه نسخې وښودلې، کثرت ذکر الموت، څوک چې مرګ ډېر یادی، و تلاوت القرآن، او د قرآن کریم تلاوت کوي د زړه به صفا شي. څوک چې د الله تعالی کتاب ته ناست دی، د قرآن کریم درس و تدریس کوي زړه به صفا شي، او څوک چې مرګ زیات یادی د هغه زړه به هم صفا وي. مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو چې زمونږ او ستاسو آیا دا دوه مشغولتیاګانې زمونږ او ستاسو شته دی که نشته دی؟ که مخکې هم نه یې کړی، راځئ چې اوس یې وکړو چې دا زړونو نه هم دا زنګونه لرې شي. زنګونه هم دومره په زړونو باندې شوي دي چې زړونه یې راله پټ کړي دي بالکل. نن سبا مؤمنان مسلمانان پریشانه دي، کورونو کې خوشحالي نشته دی، په رزق کې خیر او برکت نشته دی، د یو بل سره جګړې دي، اختلافات دي، خیر او برکت نشته دی. دا ولې؟ حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای عن ابي هريره رضی الله عنه ان البيت لا يتسع على اهله وتحضره الملائكه وتهجره الشياطين، وي کور دا په هغه کور په خلکو باندې پراخه کیږي او دغه کور ته د الله تعالی ملائک حاضری کوي او شیطان تی کډه کوي، ويكسر خيره او دغه خیر چې زیاتیږي چې ایقرا فيه القران، چې په کم کور کې قران کریم لوستل کی، په کم کور کې چې قران درس او تدریس کیږي داغه نه شیطان کړه کوي، هغه ته د الله تعالی ملائک حاضری کوي او داغه خیرونه برکتونه داغه خوشحالی زیاتی وي. و ان البيت ليزيق على اهله او کور چې تنګيږي داغه پوسیدون کو باندې، وتهجره الملائکه ملائک تی کړه کوي، وتهجره الشياطين او شیطانانو ته حاضریږي، ويقل خيره او خير كميغي الا يقرا فيه القران، چې په کم کور کې قران کریم نه لوستل کی، په کم کور کې چې قران نه لوستل کیږي د قران کریم درس پکې نه، نو ملائک تی کډه کوي، ملائک تی زی، شیطانان اغه درجمه کیږي، اگر شیطانانو منډي او پغې کې خیر نه، پغه کور کې خوشحالي پغې کې نه، برکت پغې کې نه. سنن دارمی کې د روایت موجود دی، الله رب العالمین دې زمونږ استاد کورونه په قران باندې آباد کړي، الله رب العالمین دې زمونږ استاد په کورونه کې د قرآن په وجه باندې خیر او برکت راولي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې په خپل کورونه کې د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم درس او تدریس ته وکړو او قرآن کریم مونږ او تاسو ولولو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوه کړي، الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. نو دا مشنو منای خروار دا غیوسو احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د کتاب د قران کریم یو سو آیاتونه د فضیلت مبارک وړاندې کړل شو او دغه سی سا اقوال له علما کرامو کله چې د یو شی فضیلت معلوم وي، کله چې د یو شی ګټه معلوم وي، غوروالی او اجر او ثواب معلوم وي، نو بیا مؤمنان مسلمانان هغې ته توجه کوي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د زړونو زنګونه ختم کړي. نو دغه د قرآن کریم درس دی، په هر مؤمن مسلمان دا کولی شي چې په خپل کور کې ناسي، زنانه کولی شي په کور کې په حیا او په پردې سره ناستی او د الله رب العالمین کتاب واوري، د الله رب العالمین دغه کتاب زده کی، د الله تعالی په دغه کتاب باندې عمل وکي. نو ډیر وخت نه د قران کریم دغه درسونه کیږي، د الله رب العالمین نه امید کو چې ډیر مؤمنان مسلمانان به د دینه پیدې اغشتي او ځان به د الله تعالی په دې کتاب باندې پوی کړی. الله رب العالمین دې په مونږ نورم پوی کړي، الله رب العالمین دې مونږ او تاسو زندگی پر قران باندې جوړ کړي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.